الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليذلوا عن سبيلك ربنا اتمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ارکل چې موسی علیہ السلام تا و هارون علیہ السلام تا الله وحی وکړه او امر یې ورته وکړ په عبادت سره او په طاعت سره او بیا مؤمنان له زیر ورکو دا یو اطلاع د الله طرفنا چې فرعونیان وهلاکیږي کله چې موسی علیه السلام یقین راغی په هلاکت فرعون ناغم خیره شورو کړی ځکه داسې وخت کې اجازه تي کله چې الله طرف نه فیصله راشي چې عذاب برازي دا قوم به هلاکیږي او دې په حق کې الله فیصله کړی دا نو بیا انبیاو ته اجازه تي که خیری و تکی نو خیر دی څنګه چې نوح علیہ السلام تا الله طرف نه حکم راغی کشته جوړاوه ما سروادی په حق کې خبرې نه کوي ولا تخاطبنی بالذین ظلموا ولی انهم مغرقون بس دا غیر غرق کېدو فیصله وشو کنه دا غیر نه پس بیا نوح علیہ السلام تا اجازت خو ملاو شو هغه بیا ویلي چې رب لا تذر علی الارض من الكافرین تیارا هم دا سویلو کنه دا جایز دی انبیاء او د پار په داسې حالت کې چې کله کار ختم شیو مہر پیوالی شیو چھوٹی شی نبی عزیز دعا کئی کنا دا قوم پا حق کی خواب موسیٰ علیہ السلام سوال کی دا اللہ نا دا فرعونیان پا حق کی ذکر داوم اسبابی خواب دیو قوم دا حلاکت تپارا دیر اسباب کی دیشی اول سبب خدایي تکذیبی د آیاتونو کنا دنه مکذو به آیاتنا او دویم سبب پکې د الله رب العزت قهر او غضب می یا راځي نو دا سي دا عمر سره مرګري هي چې پیغمبر د خلینو او تخیریو مخیږي بیا ټول سيزونه راځم شي نو عذاب راشي بس خبره مضبوطه شي بیا د ساتونه پیوشي بیا عذاب راځي نو موسی علیہ السلام په خپل د سخت کوي خان وقال موسی اویلی موسی علیہ السلام په دعا کې ربنا ایرو زمونگا انک اتیت فرعون وملئه بشکا جتا ور کړی دی فرعون تا او دا غدی ټول قوم تا او لخکر تا او ڈلو تا صدی ورکلی دو قسم سی دون زینتا دا دنیا زیب و زینت دا دنیا سامانونا چگه کیار سرالخا هغه معنی سره د دنیا بنگلې دی ورکړي، د دنیا باغونه دی ورکړي، د دنیا نهرونه دی ورکړي زینتن. آدم ذکر کوي مفسرین قرطبی چې د مصر نه تر حبش ملک پورې غرونه او پاغي کې قانون او د زمرد او د یاقوت او د زبرجد او هغه فرعون قبضه کړیو کنه دا ټول په زینتن کې راځي خان دا د دې د دنیا خایست او نمایش دا دی ول ورکړي دیوام والن امالونه دی ورکړي سرا سپین او داسې نور په حیات دنیا په دې ژوند دنیا کې ربنا رب زمونږه ليذل عن سبيلك نلام دو قسم راضی یو تلام اجلی وی او بل تلام دا عاقبت وی لام اجلی خواهی چه یو کار پوشی و اغی که کم حکمتی نو اغا بیانی او تلام اجلی وی لکه مقوله عربوی اسلمت لادخل الجنه اسلام می دې په راوړی جنت ته لاړ شو اسلام اجلی وي ولي خلق تبوز کی چې تا دا کار سلو کو ته اسلام سلو قبول کو وی جنت ته لاړ شو د حکمت کنه دغه سلام اجلیوی علت او حکمت دا دلته خوانه صحیح کیولې الله دې له مالونه او دا سامانونه د دې لپاره ورکړیو چې د دین نه گمراه شي یا په خپل یا خلق گمراه کی دا حکمت نه دی الله چې مال ورکیا دنیا کې سامان ورکیو نعمتونه ورکیو نو دا دې لپاره ورکیو چیزی گمراہ شی کنی چیزی ایمان راوڑی نبی آدھا دویم علام سیکی چاہی تلام دا عاقبت ہوئی خوا تلام دا عاقبت ست ہوئی چیز بندہ تما او امید دیو سی او اغبل سو شی در تلام دا عاقبت ہوئی اغبل سوش تکل او بنده خود دا کزان لا یا بل مریض لعلاج کیو دوائی و لورکی خیخی دوائیانی خیخی اصلی اوریجنل دوائیان و لورکی نو اصل ورکی چروغ شی کنا صحت را شی احال دای چی اغمر شی دغه سلام د عاقبت وی ښا چې د خلکو خیال خدا نه او چې د عزیز لپاره چې دې مړ شي ناری خوې چې روغ شي په عاقبت څه چلو شو موت راغی دغه خو چې مطلب نو و چې الله تاسو منظور شو نو ونو هغه شو دغه د کلام د عاقبت راځي لکه روایت کی راضی قرطبی لکلی چې ادا سے ملائکم شته مقرر دي چری ارواح کې دی دنیا والو ته اعلان کړي چې لذو للموت وابنو للخراب لذو للموت وابنو للخراب راوله راوله اولاد راوله د مرګ د پاره جوړوي جوړوي مکانونه بلډینګونه جوړوي دروانې زوځه پاره نه خلق دی له جوړي اولاد چې څوک راوړي او بچي پیدا کیږي نو خل مور او پلار دا مطلب دی چې دې تموت راشي کنه دې مطلب دی دعاګان کې چې الله ولډي عمر ورکيو الله زموږ لپاره ثواب وګرځي د دنیا او د آخرت دا سوال کوي او خلق چې مکانات جوړ کړي او دمر مالونه په لګي اندازې لپاره چې رانشي ناغي خوې چې مونږ پکې وخت یې کو سکون حاصل شي دې لپاره نو ملائکه د علام د عاقبت ذکر کړی دا چې ټیک دا ستاسو خدا مطلب دی ولیکن عاقبت بیدائی ملائکه وي چې عاقبت بیدائی چې دې ته موت راځي او دا مکانونه او دا بنگلې به خرابېږي عاقبت دای کړه لذو للموت او ابن للخراب نزلت دغه لام د چې موسی علی السلام ایتا خو تمالو اولاد به زید پار ورکړي چې دې زما شکریا ادا کی او داغه انجام بل شان ته وخوته ولې لذل عن سبیلک لازمی متعدی دوار لازمی شی یذلو عن سبیلک چی گمراہ شی استاد دیننا اچی متعدی شی انو چی گمراہ کی خلق استاد دیننا اولا دید پار ورکلی نا اللہ تا خود دیل نو ورکلی خود آگے انجام داشنو او دا دنیا کې ډیر کارونه شوي هم دی او کیږي هم روانه ده خبره ښه چې مخلوق یو کار کوي د یو مطلب لپاره او دا غي نتیجه بل شانتي وخیږي دا مطلب نتیجه بل شانتي وخیږي دا وجدانا چې دې ته خدا عاقبت علم نشته کنه کدي ته دا عاقبت علم نه چر به هم نو کړی او کار له خپل هم نو تلی په عاقبت الله ته معلوم دی ولله عاقبت الامور کنا خلق ته صفات التمر غلی سوره قصص کې چې موسی علی السلام خپل مور بند کو په صندوق کې او دریاب کې او ورځو نظریاب وړند فرعون بنگلې ته لاړ نو غیر واغستو قرآن وی فالتقطه آل فرعون فرعونیان را واغستو صد پارا لیکون لهم عدو و حزنا دید پارا چی زن لدشمن لوی کی او زن لغم و گوری نا نا دید پارا نورا غستی اگی خود دید پارا را غستیو چی حسا این فانا او نتخذه ولدا دی با زمونگ دو پار دیر خیر شی او دی با مونگ پا اولاد سر او نیسو نازوالی با دی جوڑ کو دی خود دی پار راست او قرآن وی نا لیکون لهم عدو و محزن دا اس عاقبت خو اللہ تا معلومو کن تا غی تلام دا عاقبت ہوئی خان چی دی خو کدار سمت لب دو پار راواغست تو خلاوی عاقبت بیدائی چی دی دشمن بشی او دیر لوی غم بشی اسلام دا عاقبت نو هر به زمونږه دا ری عاقبت خدا شو چې دی گمراه شو یا گمراه کی خلق ستا د دیننا شکریا نشو هیڅ نشو نه شکرې ته جوړ شو ربنا تمس علام والیم هر به خراب کې اوروانو جاړ کې د دې د مالونه توماس ستوي توماس بچې دی او شه حقیقت خراب شي او بدل شي او بیکار شي دغه د توماس ویل شي هر شي کې الله یو صفت پیدا کړل کنه قیمتي نو چه آسیبت پکی خواغا د کمالي اچي هغه تلري شي نو بس اسه سوره ياسين کې الله ویل ولو نشاء لتمسنا على عيونهم الله یې کزو غواړم ازب دي خلقو د ستر ګلاندې کما چې ګلاندې شي نو بس هغه ستر ګنه شوې کنه توماس پراغ توماس کن روانی شوی خراب شوی ای کیا خپل دغه سیدور نساء کې ویلو يهودو ته يا ايو الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزل الله وصدق لهم من قبل ان نتمس وجوهنا ایمان راوله د خپل ځان په حق کې د خیر کوشش وکه د دینه مخ کې چې زستا د مخونه روان کم دا شکلونه روان کم نو بل څه بد نه جوړ کما انت می سوجوهن مخرانول سی بس چې بل څه شکل ته نه جوړ شي خان دلته هم هغه معنا چې الله دې دا مالونه روان کسه معنا مالونه دغه بنگلیوم دي دغه باغونوم دي دغه نهرونوم دي او لروان کا چې ګټي لوټی شي او دا سره سپینوم دی دا ولا خاورې کانی شګی کا دا معنا زه کډیر روایت کوم وسرین لیکي چې بیا خلقو راغین رستو په مصر کې بغیر زیدنو تان له ویسه کا ته کنه چې راکد داغین سپات شي خلقو د دې لپاره ګرځي ښا وی کوم اومنتو مې ریچه و پیسې اومنت نه هغه با سروس پینو هغه با کانی او ټیکریو داسې دا والو چې پله وی کوي ښا موسی به اومنتا دا به هغه روپونه جوړ شي وکنه ښا کانی او خاورې ذاته نه جوړ شي ځکه د موسی عليه السلام دعا کړې و ایر بازو منگا آتباو برباد کی مالو نزدی وشدد علا قلوبیم دو معنی وشدد علا قلوبیم او سختی راو لیدی پا دلونو باندی سخت زلست ہوئی چیغو کی یرا نید خدینا چې نبی علیہ السلام دی اوسوس دونه په ناغخته وکنه نیو پکې داو کنه چې من قلب لا یخشع یلا ما دا غزل نو ساتي چې یره پکې نه نو کوم زړه کې چې یره نه کنه هغه ته قلب قاسی صح زړه نو صح کې دا زړه نه دی فلا یومن شیمان را نوڑی ادویم وشدد علا قلوبیم یا اللہ دا زرن والا راونی سیم ولی بدن کی خوزر دے کنا نوچی دا دیونی انو پات پا کسشو دا زرن والا راونی سیم کلک فلا یومینو زکدیق و ایمان راوڑی حتی رو العذاب العلیم ترغی پوری چیوی نیا عذاب دردناک نو لا یومینو دا لیو ذلو سر لگی خوا گوری او دا کار لیو ذلو خلق گمرا کئی ابل دار چی پلا یومینو دوار دا گریمر پلی حاس سر مجزوم دی نون تی غرزی دلی دا دا غینام او دا دینام چی دا عطب دی پیو بل باند خوا ترغیب جوینی عذاب دردناک دا دا موسیٰ علیہ السلام دعا وخا ابو العالیہ وی اکرمہ وی رحمہم اللہ تعالی چھے موسیٰ علیہ السلام با دعا کولا موسیٰ حرون علیہ السلام با پی آمین وی تا طریقی کنخا موسیٰ علیہ السلام چې دعا کولا نو پا پٹے نو کولا کارے کولا پا جہارے کولا دکاو پی آغا آمین وے کنخا نو دا دعا شته کنه؟ دا دعا که پا جمع دا که پا جهر دا کار سدنو داشته ولی دا هنگامی دعا دا هنگامی دعا وسم جایز دا داسی چه پا جمع باندی پا جهر باندی چه مقرر دعا که او خلق پیامین وی اغا بدت دا دا چه تولا دا اغا جوڑ که او کم چته ولا هي ات جوړ کې ته ته روټین کې چې دا لکه به دته انو چې به هر مانځ نه پس اوسم په جمع دعا کول روټین کې دا به دته ها ادا خو واخسر خبره لکه مقرر تقریر کې یو یوتن راشي چټو تولی کې چیرې زما بیمار په اسپیټال کې پروت ته سیریس دی نو داغه لپاره دعا نوی تقریر بس کی نو وی کنا وی عمر کرے دے اسپتال کی پروت تے دعا ولو گوارے نکو پا جہر گوارے کار سنگ گوارے دیکھے خو التزام نشتا چکنے بیا چپلش پا بیا مونگا دا سکو پلش پا بیا مونگا دا سکو نا دا خو یوش پا بس لارا ادھے التزام ندے ادھے وجن دیتا بیدت نشی ویلے بیدت اگئی چی خلق لازم گرنی تکه دې چې لازم ګڼلې ده ها الله رب العزت له حکم راغی ګوره قال ویلا قد جيبت دعوتكما یقینا چې قبول کړې شو دعا ستاسو د دوالو دوالو دعا نو کړې دعا خو موسی عليه السلام کړې و انی صبت دوارو تاوکا ستاسو دوارو دعا نو فصیلین ذکر کئی قرطبی او بن کثیر ٹول چی موسیٰ علیہ السلام با دعا کولا و حارون علیہ السلام با پی آمین وی نو آمینم دعا لکنا چې امين چاوې نو هغه شریک شو د دې بل سره په دعا کې اگر کاغذ نه ذکرې په دې سره په دعا کې شریک شو ها نو به دا مسله ته راځي دا چې کله خلق امام پسې ولاړی او هغه فاتحه وی ول الظالین خلق ورپسې امين وی کنا نو پس دغا دعا دا دید پار دعا شوا دا امام دغا فاتحه دا دید پار فاتحه شوا کنا سنگ حدیث کی راغلیو چمن کان لہو امامن فقرات الامام لہو قرات چو دا چا امامی دا اغا قرات دا دی قرات شو کنا نو یو دغا قرات شو نو چو بیا دی ور پسیم لولی نو دو قرآت او کرن دا سمنز خو نشتا پا دنیا کی چاگی که ڈبل قرآتی دو اصولو خبر ازان لئی از خلقو دو خپل طبیعتو دو خواهش خبر ازان لئی دین ادا دلیل نیولی دی چی امام او مقتدیان دوارا پا دو فاتحه کی شریک دی چکم امام اوی نزکر دو مقتدیان وغی تاجت نشتا قبول کړی شو دعا ستاسو د دوانو فاستقیما نو کلک شه استقامت اختیار کئ ځان کې استقامت پیدا کئ فاستقیما دا ډیره ضروری خبره ده دا ډیره د کمال خبره ده ان حضوره چې مجمل ده چې څنګه استقامت نو قران یې تفصیل وکړه معنی وکړه استقیما معنا دا دا چې ولا تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون دا هغه خلقو مرګرتیا باندې کوي دلاره دا هغه خلقو چې نه پويږي او کنا واسه کارونه کوي دنیا کې خلق لا یعلمون دي ټول یعلمون نشته کنه ټول لا یعلمون دی ښا نو هغه ذکرونه کوي ښا ولی لا یعلمون دی ځکه چې سوال وکړي د الله نه بیا بره ګوري چې اوس به جواب راشي مهر به پیوالی چې وستا سوال قبول شي نو په اورزم ګوري برابر بیا بل اورزم ګوري برابر بیا اخر چې صبر تمام شي ویره پتن لګی دا الله پتن لګی ورګه د نورو لازم ما ټک پټک بابا لازم ما ټک پټک بابا له خلق ته ولي بس چلوړو نو سوال قبول شو دا رسېدل نو چې دانه ماته شو الله اذا لا يعلمون دي دی په تلی کې زرغونی اخو لا يعلمون دي ته چې سوال وکې نو بیا الله ته صبر کوا دا غو خو خلاصته په زور دی چې الله غواړي چې د سبا نو نوړي غواړي زما سبا تاریخ دی چې جنجج سره دا وګورو نن چې خلک به صبر دي کنه او یره د الله نوم ډیر سوال وکه هني نیمانی کنه ځکه موږ دی نور لاله نو نو هغه بدلو قبول کی وزان دې تباک کنه نور خو دې ونه پروز کنه تا په الله باندې زور شته دې استا که دا سوال قبول نشي نو څه چل بوشي استا څه کم دي د رزق نه محرومه کړي کده صحت نه محرومه کړي کده اوبو نه محرومه کړي کده ځای او د مکان نه محرومه کړي دسه نه محرومه کړي چې استا دومره ضروری سوال لې چې بس یا الله غوړي زما تلوار ده نه دا وتوي استقامت معنا شو کنه چې دعا قبول شو او تلوار باندې کاوه بس زما فیصله ته بګوره زما حکم ته بګوره چې هر کله ما عذاب راو نو پسرین لیکي چې سلوخ کاله پس په عذاب راغی تدې قبل دون پس سلویخ کا لپس فرعون غرق شو دور صبر سوک کولش داو غیت اللہ ویلو چه پس تقیم آن نبس غیب پوش چه پس دا اللہ پی صدیتا با انتظار کو اچھ نکہ نصبہ ہوکی سچل باوکی بل سوکشتے دا مسلمان خو یو اللہ دکنا دی نور بسوکی نو دی بڑیری نو مروانه کې پلارې دا وی کسانو چې نه پويږي نو تلوار کوي په دعا کې او تلوار باندې کوي په دعا کې دا مخ کې عرب کې تیر شیو 55 کې چې نه اولا يحب المعتدين ورتب معتدين جوړيږي او علامه محبت نه کوي معتدين سره چې په تلوار غواړي دا لا يعلمون دي خا نن ډیر خلک په شرک کې دیو جن مبتلا دي ها چې وی الله ته هم گزارش نشوا خو چې نه قبلې نو سبا کومبا سجل کو اخر میزان به هلاکه هر کله چې واخراغه کنا نو الله رب العزت اسباب جوړ کړه پجاوزنا بني اسرائيل البحر امونګه پورې استل بني اسرائيل په دریاب باندې حکم وکړ موسی عليه السلام ته چې فاسر به اهلک اقطع من الليل چې موسی عليه السلام د شپې بځي ولې د الله بنديان نیکان هغه د شپې منځلي کوي کنه کاغه دغه منزلی چې د یو ځای نه بل ځای ته ځي دا منزل او کاغه دغه منزلی چې د خپل ځان لپاره د الله نه خیر غواړي، نو د شپې پاسې ودرېږي وته. دا سیر ال الله دی، سیر ال الله ادا ټول شپې کیږي. نو دې ته ځکه وایي چې د شپې شپې تاسو خپل مرګري روان کړئ او زه په مستل بني اسرائیل په دریاب باندې پات باو فرعون. نو فرعون کله پاسې ده غابان مال نو رچت راغله بدل برز دغه وخت پاسې وسخله ډېر نه وخت پاسې خا اخلا بیا هم سو نه لس وجی به کنه پاسې فرعون اجه تا پوسې وکړه ځان یې پتا پوکو نو جوړ واسو یې راځي چې دوور پسې ښا به او داس اور پسې روان شو او داس یو مونږ وکړو ولګي ته پتی پسې فرعون و جنود او لخرې زدم دا ولې سچل اخر موسی علی السلام دې تسویل وکړه نو ای بغیان و عدوان سرکشی و دشمنی و نو بس دغشه نو بغیان و عدوان یا حال ده نمانا پداس حال که چه سرکشی کولا دشمنی کولا باغین و عادین یا مفول لغو ده د وجه د بغاوت نه د وجه د دشمنه نه نور حسنو روان شروان شور په ځخه ادي سره خصمانو نه او اسونه او داسې زونه ډیرو ډیر شي نو بصیرین ذکر کوي غیبه خبریا زموار وایي چبن اسرائیل او یا زرو افرانیان چونو الفی الفن دو زر سوری لگا زر زر چین دی تلس لاکویلشی زر زر چی دی تلس لاکا ویلشی ولی سل زر یو لاک دیکن نوچی دا سل لس زلک نو لس لاکا شو نوچی بیعت دوباره کنو شل لاکا شو دا مانا وی دی دمرا و سل لاتا پتا جی دمرا خلق خوب و باغا وقت کنو با نور بسی شو خواه اکل چه بنی اسرائیل رستو کاتو موسیٰ علیہ السلام تیوی چه یا موسیٰ انا لمدرکون مونگے خوراگیر کرو زکا مخطا دریاب دے ارست فرعونیان دی اڈیر بدرا کیر شو دا انتہائی سختی پو بندیان باندخا او دا دے کہ چه بندے استقامت اختیار کی نویس نہیں موسیٰ علیہ السلام وی کلا نائر چرمن کی انما یا ربی سیحدین ما سر ربش دے کنا اغتا لاری صدیخا نیمونگا وحی اکلا آنے در بیاسا کل بح چووہا دا دریابوہا پام صاحبان اچوی ون فن فلاقا دول اس لاری جوڑی شوی کنا دریاب کی نخو بنی اسرائیل خو ارتو ورخلاص شو موسیٰ علیہ السلام مخکی آرستو دی ورخلاص شو تا دی بلے چی فرعون را گئے دی پا تیار خیرات باندی را گئے خوا علیکہ دو رفی کا رکا چی دا لار چا تا کلاو شوی دی دا خوار چا تا اللہ نکلاوی نتسنگ وردیو وردانگی پی د تا د کولاو کړی ولکه یو باندې چې سرکښ شي کنه ها چې سرکښ شي نو هغه بیا ځان دا غنور نوچت غني ها لکه توی چه من اسرائیل اخو زمون غلامان دی نوچه اغیطه لاره اکنه مونگ تبا نکی مونگ اخو معزز خلقی و خاندانی خلقی و دا اسم دا مرز په خلقو کشتا خوا دیدی مولانو تا و علمانو تا و قاریانو تا دا سپک گوری ملاوی دار سلو ٹکڑو تا ناستی وی دی کار نشتا وی خوا سپکو تا گوری کن خوا اقا عدد پا فیران کم اغوی چی دی تا جوڑش نما تا با نجوڑیگی دخو دی ندیر ازت من دی ما نور خلاص شپی خوا اللہوی حتی اذا درکه الغرقو کلا چرا گیر کدلا غرقیدو هر لفظ کدا اللہ کمالی خوا حضرت شیخ باوی دا سیندی ویلی چی حتی اذا ادرکه البحرو حتی اذا ادرکه الماءو دریاب را گیر که ابو را گیر که ننا غرقو دیوی قرآن دار لفظ نا دا اللہ دا علم مقام معلومی چی اللہ استا سمرا علم بچی چی تقدیر او ریکارڈ کل لکل شوی دے ادا پا کیو فرعون کم دے ہو اسمانو ننو ازمکی نوی ریکارڈ لکل شیو اب آگے کدار آگلی ہو چی فرعون با پدی روز پدی تاریخ پدی باندې هلاکی کی او غرقی کی نا بچ کې دی شو حتا اذا درکه الغرقو او د دې لپاره وی چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وی چې دا خبر نه يهوديانو کړی دا او نه عیسایانو کړی دا او نه کډیر گمراه خلق هغه نه دا کړی دا صوفیانو مشر کړی دا صوفیان چې وته وی کنه تصوف د دې مشر دی هغه شیخ اکبر وی ها محی الدین ابن عربی دا ټول په سرینو د شیخ اکبر وی نو دی مالک چې ویږي چې سړی صحیح نه دی مسلو د شیخ اکبر وای اغویلی چې فرعون د غرق نه بچ شوی دی او د ایمان قبول شوی دی شیخ الاسلام یې وروته دا خبره ذکرې له امت کې بلې چا نه ذکرې کار څومره دوی کاوی را نو زه د دې لپاره ویلی چې ازره کهول غرقو دی دریاب نه دی ویلی چې دغه نه چرته و یو ځای کې پټ شوی لکه د میانو یا با بل پلووتی نا غرق ویلی غرق شو بس غرق شو مده سنگوی چیز غرقی دو نبچ شو ایمان قبول شو دا خلق دی نبس یو پل دمرد اولمات طول مرعوب دی دا دی سالی نخوا او دا دی خبر دیر پا عزت نقل کیو پا قدر نقل کیو شیخ اکبر و تاوی چی دا دیر لوی سالی دا دیر دو بار دا غال دی نخوا حق پرس پا دنیا کی دیر کمی دیر لکه دا شیخ الاسلام و دا خلق چی کم دای که تیر شوی وقتی ناغ وقتی رانا را غلی و نو بس اگی صحیح دا دین خدمت کرده صحیح او چلا ده چانه کار اخلی مزاغ شیخ الاسلام ده چه با یو وقت که دوم کتابونه لیکلی دی اومی خلقو تا بیانونه کلی دی اومی پا جیل که وقت تیر کرده او پا جیل که بی دوم را پا بندی و چه قلم و دوات و لنور کل نو پا کویلہ باندی بے لکل کولو اخل قبط نقل کولو پا کویلہ نو دیر کتابون دا آو پا دغا طریقہ باندی اپا یو وقت که ده تاتاریانو سر جنگی دلی ده چنگیز خان دی پو وقت که وکنه تاتاریانو ده او ده جهاد امیر تبیوی چه کم ده که خطرناک ده نمال تا که مال تا بود نو اغا با ورنن استفا دی خلقو کار کرده خواه دا شیخ الاسلام و تاسه نشی ویلی خدا مانا پا کشتا کنا خواه تردی پوری چرا گیر که غلغ رقیدو قالانو چغ اکلا گورو تا دا چغار چاوالی دا خواه چغ اکلا آمن تو چما ایمان را وڑه ده گورو تا مازی ذکر کلا یہ خلق ما خو ایمان را وڑه اتا سکر انہو شاندار لا الہ نشتے بالحاجت رواو کارساز اللہ اللذی مگر غزات تیم آمنت بی بنو اسرائیل چیمان را وڑے دے پاگ باندے بنی اسرائیلو و انا من المسلمین او زد موسیٰ علیہ السلام تابداریم اچھا گئے ہوا لیکن ابن عربی چرتا دیتا قتلی دی جو گرد عمرہ اگدی کلمی خوئی منگم نشوئے لی لکہ دل اچھے خود توفیق ورکا از عمرہ اگدی کلمی ہوئی نوی مسلمان نور سنگئی تو ویڑون دیکھا نا قرآن کتاب ندی راغلی چرتا من خو بیده تا دریس الور زایا و خویونو تا یوزه عراب که ناغلی و چه لا ینفعو نفسن ایمانو ها او پا داسی وقت که ایمان پیدا نکی حسور حمیم مومن که ناغلی پا آخر که چه فلم یکو ینفعو هم ایمانو هم او بیاولا ایمان سا پیدا ورنکر سور زایا راغلی دی چې دا وخت کې ور ایمان کس لري چې وای خو بیا پیدا نه کوي ها ادي وی دا فرعون ایمان قبول شویو د سوفیانو په نسبت باندې دنیا کې ټو کافر شته نه ها بس دې په نسبت باندې ټول خلک ته مسلمانان دیو توبه توبه د دې انا شنا عقیده توبه توبه وانا من المسلمین او قرطبی لیکلی دی اغویزی مواری نا دغی مویلی چی حدیث کی راگلیو چی نبی علیہ السلام تا جبریل راگے ہو ورطے ہوئی شیرت خو نوی کانا نبی علیہ السلام تا ہوئی کدا منظر دیلی دلیوی نا وی بولی ویچی فرعون غر کے دو نما با دریاب د ویخ نه خټه را استاو دی خلی کې به ولا ور منډلا ها اوس نور حسین دی ویل کنا نور خبره خودی ته پرې خو دا هنو دی سوي چې دا ولي وی دا زکا چې جبرئیل علیہ السلام وی چې اسنه دی وخت کی کلمه وی او دا اللہ رحم پی راشی و ایمان والا نصیب کی نولی خانه دا تا سر ایسا بد کری دی دا اس خبره دا جبریل علیہ السلام دیده پارا غلا خلی که خط آچو والا چی دی کلیمان نوی او ایمان قبول نشی ولی اگر سر ایسا بد کری اکلیمان خو آغا ویلی دا نو دا خبره نا سی او دا دویما خبره سی دا چی د دیو جن مولا خلی کې خټه چولا چې ما وی چې دا غ خله ده چې د پدی خلی باندې ویلو چې انا ربکم الاعلى زستا سو ربی موچته نو چې ورګړې دی خلی کوله خټه واچو چې پدی خلی باندې د خدای توپ داوا کړی ده بهرحال الله تعالی علم بل خبره ادا کړی ده چې جبرئیل راغی فرعون ته دغه سید عام یو بنده په شکل کې او فتوا یې راوړه هغه کې لیکلو چیرې داسې یو بنده دی غلام دی د خپل مالک، او هغه مالک په دومره احسانات کړی دی او دومره انعامات کړی دی، او په څه باندې نه دی اریان کړی، او پیسې سوې او جامه سوې او ډوډۍ سوې او دومره خسات دی، او هغه د هغې خپل مالک دومره ناشکری وکړه، دومره بې قدری وکړه. نو موږ تعالی دا فیصله راوړو چې ته دې په حق کې جواب ولیکې چې دغه سړی به څه سزایي. می فرعون وی ویلیکل چې یقولو ابو العباس مصعب بن ریان دې نوم وکنه، چې سزا ده دغه سړی زاده ان یغرق فی البحر، دې د دریاب کې غرق کړی شي، چې دې زور ناشکری کوي خان. نو بس هغه ځان سره فیصله راوغستا پتو یې راوړ. نو یې کله چې بیا غرق کېدو او کلمې وینو، جبرئیل علیه السلام ورته فتوا مخامخ کړی چې دا ستا فتوا ده، اتا ویلی چې دې غرق کړی شي، نو اته یې کنه چې خپل رب ناشکری دی کوله خان. دیو او ایمان را وړ آل انا الله رب العزت ته طرف نه جواب راغې چې اوس ایمان را وړې آل انا اوس چې وخت تیر شو. وقد عصیت قبل او تا خو نافرمانی کړې وا د دین مخکیم د خپل رب دغه حکم دې نه منلې، وکنت من المفسدين او هغه سکه چې نور خلق دې گمراه کاو، تا خود دوالا کار کردی خواه پخ پلوم نا فرمان سرکشا او خلق دیم پتبائیں که چول، او خلق تدوی چه گواری موسیٰ علیہ السلام ارگرتیاو نکه ادی دین روانی او دی داکی او وی کنت من المفسدی پلیوم آنو نجی کا بی بدنی کا پس نن رو دی دو اجت وردو ماستا دا بدن چی روح پکی نشتا، نو نجی که ده نجات نه نه ده اصی خکاری ده اصی خکار نه نه ده ده نجوه نه ده نجوه نجوه اوچت زیت اوی نو عام ده معنا که خواه چه ده پو اوچت ده غردون بدنستا لتکونا لمن خلفک آیا چه شید راتون کو خلق ده پار عبرتون وی دریاب چپووالا نو فرعونیو غردو آبلا نبر اسرائیل اولی دا چه آگا دی خلی وازا کلی وقت خان بدلغاو شوا کنا لمن خلپکا دا مانا نا چه تر قیامتا پوری بخلق راضیو تا باندی با ٹیکٹ مقرریو نا بس چه دا بن اسرائیل اولی دا گا لمن خلپکاو کنا خان اگه ترس تو بازی شیو دا یو مانا دا عام مفسرین شاولی اللہ رحمت اللہ علی ویچنا نو نجی که مانا زیب آسره نوه چه پا اوچت زیب آنه نه نه نن اوچت وردوم بدنستا پا سر دو بو نوی نور خلق لال دوب شو اگه خو بیاروز تو بر رازی کنه چه اوپر سیگی او پیران پا غواخ پاین دو بو پا سر بانده دا سی نو خلقو لیده چه آقا دی دا صحیح معنی دی خواه حضره مانا سیوتوی کڑی دی اتقان که اغاوی چی دا بدن نمراد زغره دا زغره نوی زغره ولی راو غردو لبرا مفسرین وی دا معنی مانگ چا تنداوری دلی خواه سیوتوی ما جی بس آره دی بس وچلی امده نگوری خو دا نیشتا بدن چری په د زغری په معنا نه دراغلی بدن هغه جسد ته وی چې روح پکې نه وي بس نو خلق ته خو او لمن خلفک چې بن اسرائیل ولید نو بدغه پورا و ودا لازم نه چې فرعون لاش دی پروتي تر قیامت پورې یا د مصر په عجائب گر کې یا د قاهره په عجائب گر کې او خلق دی زیو نان هو اسی مفسرین لیکلی دي تفسیر ماجدی چې د قاهره په عجائب گر کې او لاش پروت ته او دا چرته دي ته د دریاب نه ملاو شوو پینځه غزا وګرځې 45 فټ ته جوړی کنه او ته شړو کی دي هغه خل قراوله ده نمونه ده پاره کې خو ده چې تور وګد خلق په خوا تور نو چا به دا وی چې دا به فرعون غلا شي اسی وي ها څه په زندګي هغه سره سند نو پروتو نو دا دغه خلق مشور کړی چې فرعون ده لاش پروت ته د قاهره په عجائب گر کېو خلق دیو نه نه راځي لاش دی اوس په تن لګي الله تعالی علم دی ولیکن په قران باندې صدقه نشته د اساسر ها دغه قران دا نه دی ویلي چې کنه یو ته قیامت پوری خو بس ویلي دی او هغه وخت کې د بنی اسرائیل لپاره دغه پوره و وین کثیر من الناس عن آیاتنا لغافلون الله وی ډیر د خلقونه دا سشته دی چې زمونږ د آیاتونو غفلت کوي پروا په نساتی سوچ او فکر نه کوي کړي دا څومره د عبرت کار وکنه الله وی څوک ته عبرت واخلي هل مې مدکر څوک شته وقال موسی موسی علیہ السلام ربنا رب زمونگا انک آتیت فرعون و ملأه بشکا جتا ورکڑی دی فرعون تا داغ ڈلی تا داغ لخکرو تا زینتن دا دنیا خائستا و نمائش و سامانو ناو و اموالا او دیر مالو نا بالحیات الدنیا پدی جوند دنیا کی ربنا لیذلو عن سبیلک اے رب زمونگا عاقبت خدا شو چیغی استاد دین نا گمراہ شو یا خلق گمراہ کو استاد دین نا وارو ربنا تم سلام والیم اے ربا تبایی راولی دی پا دی مالونو باندی دا مالونو والا تباو برباد کی کار سمر دی کدا بنگلی دیو دا باغون دیو دا نهرون دیو نور داروانو جار کے وشددان لیا قلوبیم سختی راو لیدی پدرونو باندی ولا یومنو حتی ایرو العذاب العلیم دیمان نراو دی ہاں علب راو دی چوینی عذاب دردناکا اوہ قبلی گی نکا قومنو باندی عذابو نراغلی وکنا اچھ غیقلی ہر قوم چھ غیقلی لیکن او وقت خدا عذاب دا قبلی دو وقت نو کنا سنگ چی دا موت وقت دا قبلی دو نده دا غصی دا عذاب وقتم خوا قال قد جیبت دعوتکم اوی اللہ چی یقنن قبول کلیشوا دعا استاسو دا دوارو لیکن دا سی قبول تیا نده چی بس وس با عذاب راضی خوا فاستقیما استقامت اختیار کرے صبر کرے ولا تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون استقامت دامت لفظ چتا صبح مرگرتیا نہ کرے داوی خلقو دلار دای خلقو چن پویگی اگی خو نا صبری کی کنا تا صبح نا صبری نہ کرے خا صبر بکوے بس اللہ پہ صلی تو انتظار کرے کال کل راضی کل چې واخراغن والله وجاوزنا بني اسرائيل البحر مون پوری استل بني اسرائيل په دریا قلزم فاطم فرعون او جنوده ولګي د پتی په سي فرعون او لخرې د دو بغي او عدوا دا د وجه سرکشه او د دشمنه نه حتا تر دې پوری زادر کول غرق چراګر کو دل را ډوبې دو قالانو وی آمنتو ما ایمان راوړې ده انه شان دا دی لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل چنيشته بل حاجت روا او کارساز مگر اغزاد چیمان راوله پاغ باندې بنو اسرائيل وانا من المسلمين او زو يم د تابعدار خلقنا الان جواب راغی الله طرف نه خبري و سره کوي دا دې او طالب ته پوسو کړه شیخ نه بیا هم مړو نو څنګه و سره خبرې کول وی پاگل الله خدار چا سره خبرې کول شي کنه مونږ و سره نشو کولې اخو الله سره خبرې کول دا غا خیر دی ښا الان الله وتوي چې اوس دې ایمان راوړو سلور سوا کالا کی ایمان دے نراؤڑو وقد آسویتا قبلو اتاقونا فرمانی کری وامخ کی ددین وکنتا من المفسدین اویتو دا فساد کونکونا خلق دے ٹول ددین ناڑو لے ومن اکڑو دا موسیٰ علیہ السلام فلیومانو نجی کا ببدنی کا پسنن رضی اچت غرزوم بدنستا لتكون لمن خلفك آية چشي درستو خلق د پاره عبرت چوغور دا فرعون دي چې دا زمره د خدای توپ دا وکړي وخا دا حل د انسان نوخا وان كثير من الناس عن آياتنا لغافلون بشک ډیر د خلق نوخا ولي عبرت غستون کې لګ دي کنه ادا ډیر چی دی دا غافلان دی خواه دی دا اللہ حکم تا اس قسم سوچ نکی دیر دا خلقنا اللہ وی زمون دا آیاتوننا زمون دا قدرتوننا لغافلون بی پروائی کو ان کے غفلت کیا خواه دی چی اللہ انسان کی پیدا کری غنا دی نمرات تا غافل لے زن پا زور غافل اکول جنس تا گوری نتن عبرت اخلی او نتخذین یریگی نتی تغافلین ویخا